komine koningana atika lelo mimbi unité mopepe me monene kotiawa na nzela ya kisabe balelo tokoloba tondimi unité afrika moiko mobibi na mokili afrika lelo molili esini bandeko totika boswani na boyokani kwa biso mpe na botosi kwa bayeta unité tosimba Tu contabona Tunisie, Benelli Pizzata.